Badawczych. Już od roku tworzymy sieć badawczą Łukasiewicz. Rzuć nam wyzwanie. Napisz, w czym możemy Ci pomóc. www.lukasiewicz.gov.pl. Sieć badawcza Łukasiewicz. Rozwijaj z nami swój biznes. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zapis o Radzie Dialogu Społecznego zostanie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział to rzecznik prezydenta. Dopłaty do pensji pracowników i świadczenia postojowe dla samozatrudnionych. Powiemy o tym, jakie zapisy znalazły się w tarczy antykryzysowej. Policja przerwała alkoholową imprezę w Tomaszowie Mazowieckim. Dwie osoby ukarano mandatami po 500 zł. Prezydent Andrzej Duda skieruje do Trybunału Konstytucyjnego zapisy specustawy dotyczące walki z koronawirusem. Chodzi o te dotyczące funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, powiedział o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W specustawie tarczy antykryzysowej znalazły się przepisy umożliwiające premierowi dokonywanie zmian w Radzie Dialogu Społecznego. Senat przyjął poprawkę skreślającą te przepisy, jednak wczoraj Sejm poprawkę odrzucił. Tarcza antykryzysowa już dzisiaj zaczęła obowiązywać. M.in. państwowe dopłaty do pensji pracowników i świadczenia postojowe dla samozatrudnionych. Rozwiązania mają uchronić rynek pracy przed masowym bezrobociem. Zapisom przygląda się Paweł Mytlewski. Firmy borykające się z problemami mogą skrócić czas pracy zatrudnionych o 20% i o tyle samo zmniejszyć ich wynagrodzenie. Wtedy połowę pensji wypłaci pracodawca, a drugą połowę weźmie na siebie państwo. Wnioski o dopłaty będą przyjmować wojewódzkie urzędy pracy, mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To finansowanie będzie przez 3 miesiące i będzie ono również obwarowane w tym, że przez kolejne miesiące pracownik będzie pracował. Tarcza antykryzysowa przewiduje też świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych i dla tych, którzy pracują na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Od państwa dostaną 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli około 2000 zł brutto, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Staramy się dostarczyć państwu wszystkich instrumentów, które pozwolą utrzymać pracowników w miejscu pracy. Dla zatrudnionych na etat przewidziano natomiast dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Skorzystają z niego rodzice dzieci do lat 8 oraz opiekunowie niepełnosprawnych. Zasiłek będzie można pobierać przez kolejne 2 tygodnie. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. A ważne informacje o tych rozwiązaniach są na stronie gov.pl łamane przez tarcza antykryzysowa, a także na portalu polskieradio24.pl. Złamali zakaz zgromadzeń, bo nie czuli się chorzy i chcieli się spotkać na zakrapianej alkoholem imprezie. Chodzi o troje mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Zanim spotkali się w jednym z mieszkań, odwiedzili bankomat i sklep monopolowy. Jak zostali ukarani, między innymi o tym w relacji Moniki Gosławskiej. Tomaszowscy policjanci interweniowali przy jednym ze sklepów, gdzie miało dojść do nieporozumienia między grupą osób. Na miejscu zastali mężczyznę i kobietę w wieku 41 i 37 lat. Oboje byli nietrzeźwi. Wkrótce dołączył do nich 32-letni kolega. Mundurowi ustalili, że wszyscy razem poszli do bankomatu, a następnie do sklepu z alkoholem. Grupą przemieścili się do mieszkania 32-latka, gdzie doszło do sprzeczki, mówi rzecznik prasowy Tomaszowskiej Komendy Grzegorz Stasiak. Byli zgodni co do jednego, że spotkali się w trójkę jedynie po to, by po koleżeńsku wspólnie pobiesiadować. Tylko najstarszy z kompanów zrozumiał, że złamany został zakaz zgromadzeń. On został pouczony. Pozostali kompani od kieliszka oznajmili interweniującym policjantom, że nie czują się chorzy i nie podejrzewają się o zakażenie koronawirusem, dlatego nie widzą przeciwwskazań do wspólnej biesiady. Te osoby zostały ukarane 500-złotowymi mandatami. Monika Gosławska, Radio Łódź. Według ostatnich danych w Polsce jest 2420 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Spośród chorych zmarło 36 osób. 563 osoby zmarły z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. To dane obejmujące tylko ostatnią dobę. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Adam Dąbrowski. 13 lat to wiek najmłodszej ofiary wirusa na Wyspach. Ismail Mohamed Abdul Wahab umarł w szpitalu King's Hospital. Temat numer jeden na Wyspach to liczba testów na koronawirusa. Rząd obiecywał, że będzie wykonywał ich 25 tysięcy dziennie. Dziś wykonał połowę, wczoraj niespełna 10 tysięcy. Testy są szczególnie ważne w służbie zdrowia. Braki kadrowe to największe zmartwienie. Teraz liczba ludzi spadła u nas o 20%. Mówi mi anonimowo szef jednego z funduszy składających się na brytyjską służbę zdrowia. Rzecz w tym, że część lekarzy, którzy wykazują objawy, ale tak naprawdę nie mają koronawirusa, dziś i tak siedzi w kwarantannie. Po przebadaniu mogliby wrócić na oddział, by pomagać ludziom. A tymczasem książę Karol nagrał przesłanie do mieszkańców Królestwa, szczególnie do tych starszych. Nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy to się skończy, ale się skończy. Do tego czasu spróbujmy żyć w nadziei, wierząc w siebie nawzajem, myśląc o lepszych czasach, które nadejdą. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kapitan lotniskowca USS Roosevelt prosi amerykańskie władze o pomoc. Na okręcie, który jest w porcie Guam na Pacyfiku, wykryto ponad 100 przypadków zakażenia koronawirusem. W dramatycznym liście kapitan pisze, że nie ma wojny, więc marynarze nie powinni umierać. Dowództwo nie jest w stanie zapanować nad sytuacją, tym bardziej, że ponad 4000 ludzi dzieli ze sobą ciasne kajuty, a także korzysta z tych samych łazienek i stołówek. Prezydent Donald Trump decyzję pozostawił wojsku. Minister obrony wykluczył ewakuację okrętu, ale obiecał pomoc. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. No i można powiedzieć, że game over. Na szczęście tylko jeżeli chodzi o tegoroczny Wimbledon. Turniej w tym roku został odwołany z powodu obaw o zdrowie związanych z pandemią. To ogłosił dziś All England Club w oświadczeniu. Wimbledonu w tym roku nie będzie. Najstarszy tenisowy turniej na świecie został odwołany po raz pierwszy po II wojnie światowej. Na Twitterze już zareagował Roger Federer, który miał walczyć o 9. wygraną w Londynie. Zdewastowany, napisał Szwajcar. Serena Williams, 7-krotna mistrzyni Wimbledonu, napisała: jestem całkowicie zszokowana. Podobnie jak cały tenisowy świat. UEFA też robi to, co może i to, co musi. W tej sytuacji przełożyła mecze, wydarzenia, które związane są z obecnością ludzi. Wszyscy na świecie przekładają, no może wszyscy. Mecze wcześniej przełożone na czerwiec nie odbędą się, będą rozegrane później. Na razie najważniejsze, baraże o Euro przeniesiono na wrzesień. A w kolarskim świecie też zastanawiają się, co dalej, i wzrokiem sięgnęli już do września. Planują Mistrzostwa Świata, które mają odbyć się w Szwajcarii. Mistrzostwa mają rozpocząć się 20 września, nietypowo, bo jazdą indywidualną na czas mężczyzn. Co robią? Robią również kluby. Jedne więcej, inne mniej, inne jeszcze trochę mniej, a inne trochę dziwnie, ale wszystko w dobrym celu. Piłkarski mistrz Polski Piast Gliwice przy pomocy drona sprawdzi w piątek, czy jego kibice pozostają w domach tak, jak powinni. Dron latać będzie na osiedlu położonym blisko stadionu. Chcemy ponownie zwrócić uwagę na konieczność pozostania w domu i solidaryzowania się kibiców w tym trudnym czasie, powiedział rzecznik Piasta Karol Młot. A kibice, ci w domach, mają dawać znać, że są w domu, zapalaniem światła w mieszkaniu. Dobre i to. Każda inicjatywa się liczy. Zostańmy w domu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami bezchmurny wieczór na południu kraju. Na północy pochmurno, możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. A ta noc będzie zimna, przymrozki możliwe prawie wszędzie, za wyjątkiem Pomorza. Na Podhalu nawet minus 10 stopni, na Lubelszczyźnie minus 6, w centrum minus 2. Nad morzem uwaga na silny, porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Idealny miejski samochód powinien sprawiać, że w jego wnętrzu czujesz się jak w domu. Taki jest Lexus CT z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym, dzięki któremu korzysta z silnika elektrycznego przez większość czasu w mieście. Teraz innowacyjny Lexus CT z rocznika 2020 w leasingu Smart Plan już od 967 zł netto miesięcznie. Zarezerwuj samochód online bez wychodzenia z domu. Poznaj szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich. Sklepy Lidl otwarte są w godzinach od 7 do 21. Długie godziny otwarcia pozwolą uniknąć przebywania w sklepie dużej liczbie osób jednocześnie, a także zmniejszą niedogodności związane z kolejkami do wejścia oraz kas. Zapraszamy do Lidla na bezpieczne zakupy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.

Janusz Grzywacz. Krzysiek Ścierański. Grzegorz Grzyb. Marek Raduli. I Marek Stryszowski. Grupa Laboratorium. Po raz pierwszy w studiu koncertowym w Trójce. Doczekaliśmy się na 40-lecie. Grupa Laboratorium tak pięknie się przedstawiła i przypomniała cały kontekst. Myślę, że wiele osób pamięta ten występ, a może nawet słyszą nas teraz ci, którzy byli wtedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 58 lat. Czego życzymy sobie? Czego życzymy Trójce? No myślę, że właśnie powiedziałam to, co chciałam powiedzieć, że Trójce życzę tego dokładnie, czego życzę sobie i nam wszystkim, czyli żeby się uporała i żebyśmy się uporali z wirusami. 58 lat to jest kawał historii radia, ale także całego świata, sztuki, wydarzeń politycznych. O tym wszystkim dzisiaj przez cały dzień przypominaliśmy. Z muzyką zostaniemy do 24. Plany mamy bogate w różne muzyczne klimaty, ponieważ zostajemy razem do 24, to no, głównym moim celem było to, aby nie skupiać się na własnym guście i własnych potrzebach, ale żeby rzeczywiście tych rzeczy było dużo i były różnorodne. Poprosiłam dzisiaj duet Problem, który na dwóch płytach już udowodnił, że świetnie orientuje się w polskiej muzyce rozrywkowej, o stworzenie playlisty złożonej wyłącznie z polskich utworów i po 22 posłuchamy właśnie ich propozycji. Po 21 spotkamy się z kilkoma artystami, którzy albo właśnie wydają płyty, albo nie mogą wydawać płyt i grać koncertów, albo grają koncerty w internecie i porozmawiamy o tym, jak artyści wobec tej sytuacji się zachowują, jak się czują, no i przede wszystkim czy coś dodatkowego wynoszą z tych doświadczeń ostatnich tygodni. Po 19 i po 20 dużo muzyki, także gość, bo grupa The Baumans, szalony duet, a właściwie rodzinna formacja, która zagościła na naszej antenie także jako autorzy piosenki Dnia, co mnie bardzo ucieszyło, a przed tygodniem słuchaliśmy po raz pierwszy w radiu ich utworu Kwarantanna. Opowie o swojej pracy, opowie o inspiracjach. Bardzo poważnie pogadamy o tym, co się wiąże z muzyką i co muzyka może zrobić, czy rzeczywiście może zmieniać życie tych, którzy ją wykonują i tych, którzy jej słuchają. A teraz tak nawiązując do cyklu, który stworzyłam jakieś 3 tygodnie temu, czyli polskie piosenki z tekstem. 2 utwory z tekstem, w którym jest czasownik, teraz dosyć taki kontrowersyjny, bo jeżeli ktoś uwielbia chodzić, to musi to chodzenie realizować w zamkniętej przestrzeni. Pisała już o tym dawno temu Za Polska, to jest możliwe, więc oto ten czasownik wychodzi na plan pierwszy. Których nie Zostań w domu z Trójką. Czujesz się jak młody Zeus, kiedy jadę nocą. Czekam aż to miasto wreszcie mi postawi posąg. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Wczoraj Melo gdzieś na żoli, dzisiaj raczej Moko. Nie followuję tamtych kobiet, bo te panie zwiodą. Nawet nie podchodź ziomek, niech się zajmą same sobą. Chętnie popatrzę, niech się one zajmą same sobą. Ej, mówią na mnie oksymoron, mówią raper z głową. Mam oczy ostre jak żyleta, w głowie race płoną. Nie rusz tych narkotyków, mordo, bo jak kazek kopią. Widzę jej bluzkę, wiem, że ma tam tatuaż pod nią. Ej, pijesz to wino teraz. Ej, ledwo wstał i na melanż. Wtedy elodrylek fina zbierasz. W sumie to wiem, bo tam bywam nieraz. Ej, kesera sera, dzisiaj nareszcie na mieście afera. Zrobię tu ferment i legnie kariera, więc kończmy te brednie, nie chcę aftera. Ej, sela vi, gdzie moi ludzie? Już nie ma ich, dzwonię i dzwonię, ale nie odbiera nikt. Halo? Halo? Piszę ci. Zamawiam auto, czuję mentole i czuję twój szampon. Do samochodu wsiadamy ze szklanką, życie jest bajką. Czujesz się jak młody Zeus, kiedy jadę nocą. Czekam aż to miasto wreszcie mi postawi posąg. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Czujesz się jak młody Zeus, kiedy jadę nocą. Czekam aż to miasto wreszcie mi postawi posąg. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Kiedy tu idę nad Wisłą, widzę tu wszystkich i wszystko. Widzę tu przeszłość i przyszłość, swych oponentów i swoją publiczność. Obie te grupy chcą zdjęcie mi pstryknąć, obie chcą rękę uścisnąć. Widzę tych ludzi, z którymi tak długo łączyła mnie bliskość, a których tu dzisiaj bym wolał uniknąć. A my rozmawiamy nadal, nasze słowa plączą się. Mówisz mi, że musisz spadać, ja blefuję, no to pech. Chociaż nie, mówisz nagle, może jeszcze minut pięć. Nie wiesz jak mi imponuje, że nie robisz min do zdjęć. Wiesz? Leci tu we are your friends, dawaj na drinka i gęs. Chociaż na co dzień nie tykasz tych mięs, nie? Troszeczkę stypa tu jest. Sorry, zazwyczaj muzyka tu fest. Ale już wydam tu cash, do trumny nie wezmę go, więc muszę wydać go gdzieś. Stamy się, nie muszę pytać co chcesz, więc niosę wódkę zgazowaną wodą. Nie musisz mówić nic, jesteś chodzącą anegdotą. Dziś twoja szminka jest ciemniejsza niż mekali. Mocz o tym nie prowadzisz, a ja nadal nie wiem dokąd. Czujesz się jak młody Zeus, kiedy jadę nocą. Czekam aż to miasto wreszcie mi postawi posąg. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Czujesz się jak młody Zeus, kiedy jadę nocą. Czekam aż to miasto wreszcie mi postawi posąg. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Wzięła mnie za rękę, choć nie spytałem dokąd. Nie postawiam posąg. Nie pytałem, ależ dokąd. Nie pytałem, ależ dokąd. Chodź, chodź, chodź z najnowszej płyty Rosalie, Ideal, a potem Taco Hemingway sprzed lat, bo ten artysta co rok wydaje płyty, więc właściwie moglibyśmy odliczać czas. Zresztą w jednym ze swoich utworów, o czym już wielokrotnie na antenie Trójki przypominałam, opowiada o swoim pierwszym doświadczeniu koncertowym związanym z rapem. O doświadczeniu w Trójkowym studiu, o koncercie, na którym Łona i Weber wystąpili, a także Fish i Emadę. Taki koncert się odbył. Zresztą można znaleźć wzmianki o nim w internecie. Też kiedyś o tym mówiłam, powtórzę się, przepraszam. To tylko przy okazji 58. urodzin Trójki i ponieważ cały dzień byłam w świecie ułamków, równań i odmiany czasowników po angielsku. Więc pozwalam sobie na powtórzenie i wracam na tory muzyczne. Ten koncert był recenzowany wręcz. Takie artykuły można znaleźć w internecie. Więc kiedyś, a to było dosyć dawno temu, były takie czasy, że koncerty były takimi ważnymi zdarzeniami dla nas wszystkich, że recenzenci poświęcali im wiele zdań, starannie opisując, jak artyści wykonywali repertuar, co wykonywali, jakie instrumenty były wykorzystywane i jak zareagowała publiczność. Łezka się trochę wkręci, ponieważ teraz żyjemy w czasach szybkich ocen, łatwych ocen, za łatwych ocen, za okrutnych szufladek, ale odkładam to teraz na bok. Jako choć i zabawa słowem wystąpili artyści polscy. Jeszcze jeden teraz dodaję do zabawy słowem także to, co ostatnio robił ze swoim wizerunkiem, bardzo konsekwentnie przez ostatnie tygodnie. Okazuje się, że dzisiaj, kiedy zbadano, jakie wrażenie zrobiło wyjaśnienie tajemnicy Quebona Fide, dlaczego tak, a nie inaczej zachowywał się, wyglądał i rozmawiał, udzielał wywiadów przez ostatnie tygodnie, to ta informacja przebiła swoją popularnością w polskim internecie wszelkie inne wiadomości. Od początku. Szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie, weź mnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń. Para-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa. Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa. Muszę wyłączyć się i wyjść na rower albo jogę. Głupie myśli w głowie, leci Cobain i Night Lovell. Zerwałem stare kwiaty, czemu nie wyrosły nowe? Kiedy umrę, chcę, żeby wygłosił mowę ktoś taki jak Marcin Flint, aksamitnym głosem. Niech mówi z pasją w tym, jak ten mały, dziwny poseł. Nieszczepione psy chcą mnie zagryźć, ale proszę, nadal niosę swój krzyż, tak jak zła kostucha kosę. Chociaż siedzę sam pijany, no i gapię się na ścianę, myśląc, czym jest mrok. Czego chce ode mnie żółczyk? Czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Job? Paparazzi pod poduszką, a mam niezasłane łóżko. Ciągle czuję wzrok. Co przyniesie nowy rok? Moja dziewczyna śpiewa pop. Lala. Szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie, weź mnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń. Para pa pa, para pa pa pa pa. Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa, para pa pa pa pa. Słowo sukces sprawia, że chciałby cię zabić każdy. Raperzy rozumiem, ale Kwawru Fabijański? Idę sobie biegać pięknym świtem nadwiślańskim. Nie mogę przejmować się tym, co gadają błazny. W moim filmie, bracie, to nie hajs gra rolę. Gdybym się urodził z tak zamkniętą głową, pewnie raczej też chciałbym zostać aktorem. Tylko po to, by jak najrzadziej być sobą. Słowo. Szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie, weź mnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń. Para pa pa, para pa pa pa pa. Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa, para pa pa pa pa. Szok z rapera w gwiazdę pop. Wrok, moja dziewczyna jest popój, ja też już jestem pop. Szok z rapera w gwiazdę pop. Wrok, moja dziewczyna jest popój, ja też już jestem pop. Szok z rapera w gwiazdę pop. Wrok i moi koledzy są z popów i ja też już jestem pop. Wrok, szok z rapera w gwiazdę pop. Yo. Szubienica, Pestycydy, Broń. To jest utwór, do którego teledysk można obejrzeć w sieci. Teledysk, w którym Kłębo wraca do swojego znanego powszechnie wizerunku, czyli tatuaże wychodzą spod makijażu i no, zostaje zdjęty cały ten dziwny, nieprzystawalny i spokojny Kuba, a wraca Kłębo na Fide. Pojawia się jego płyta w wersji docelowej, jak Kłębo na Fide mówi, Romantic Psycho Japan Edition. No i przede wszystkim informacja o tym, że wszystko to powiązane jest działania artystyczne i ostatnie podejścia marketingowe czy promocyjne związane były z kampanią pewnego dużego sponsora, który zainwestował 1 000 000 zł. No a z kolei Kłębo ten 1 000 000 inwestuje w cele charytatywne. Między innymi, i to mnie najbardziej jakoś tak uderzyło, w zakup instrumentów muzycznych dla dzieci ze swojego rodzinnego miasta. Uderzyło mi to dlatego, że pamiętam taki mega wzruszający film o Kendricku Lamarze. Nie robię tutaj żadnych porównań, absolutnie, ale po prostu natychmiast mi się to przypomniało, jak Kendrick Lamar najbardziej był wściekły w tym dokumencie, kiedy dziennikarze dokopali się do informacji, że jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił, kiedy udało mu się zarobić trochę pieniędzy na swoim rapie, było sfinansowanie działalności orkiestry muzycznej w jego szkole, w tej bardzo trudnej przestrzeni czy dzielnicy LA. Sfinansował działalność tej orkiestry, aby nigdy nie musiała już martwić się o to, czy będzie miała instrumenty, czy nie, i w ten sposób spłacił dług wobec nauczycielki muzyki, która wierzyła w niego, jak twierdził w tym dokumencie od początku. No i dzisiaj Kłębo tym gestem tych miejsc i organizacji, które dostaną pieniądze, jest znacznie więcej, no ale właśnie na pierwszym miejscu na tej liście, co nie oznacza żadnej gradacji, są orkiestry dla dzieci i młodzieży z Orkiestry Dęta i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Super gest. Teraz Basia Bułat na naszej antenie. Basia, która będzie łącznikiem pomiędzy światem polskiej muzyki i muzyki zagranicznej, bo to jest kanadyjska artystka polskiego pochodzenia. Down with our fortune, down with our the phone. I've been there before you, I know where you've gone. Where you keep on running, where you fall apart. Diamonds in the dust here, singing to the dark. I'm at the end of the world, another end of the world. Love is at the end of the world. Love is at the end of the world. You fall apart when you fall into it. Love is at the end of the world. From your future, see it from the start. Casting this all for you, glitter in the yard. You could keep on running, you could start a war. Diamonds in the dust, sing it to the dark. Another end of the world. The end of the world. You fall apart when you fall in. Love is at the end of the world. To Basia Bułat i jej nowa płyta Are You in Love? Płyta nowa, ale skojarzenia, które wywołała w mojej głowie, kiedy dzisiaj słuchałam, pobiegły oczywiście w przeszłość. To pewnie te urodziny nastrajają tak sentymentalnie. Pamiętam, Basię, jak w naszym studiu tutaj naprzeciwko mnie siedziała w programie alternatywnym i grała na swoim instrumencie oryginalnym, którego nazwy teraz nie chcę popsuć, więc nie chcę niczego oszukać. Próbowałam znaleźć dzisiaj to nagranie, nie udało mi się. Znalazłam inne. Ono pojawi się na koniec naszej godziny. Innego artysty, ale także zarejestrowane po prostu tak ad hoc w studiu, a brzmi moim zdaniem rewelacyjnie. Ale wracając do Basi, więc Basię tak naprawdę poznaliśmy. Niektórzy oczywiście wiedzieli od samego początku, kiedy wypuściła pierwszy singiel, że jest taka artystka, ale szersza publiczność poznała ją, kiedy to grupa Arcade Fire zwróciła na nią uwagę, wielokrotnie wskazując, czy lubiąc, czy pomagając Basi. I kiedy Arcade Fire przyjechali na pierwszy swój koncert do Polski, to było w roku 2011, przypomnę, na Torwarze, tutaj obok Trójki, to była taka rozgrzewka przed wtedy 10. odsłoną festiwalu Open Air. Wstęp do tego festiwalu, jednocześnie prezent taki właśnie z okazji festiwalowych urodzin. No i też szansa na to, żeby spotkać się wtedy z Basią i to wtedy Basia przyszła do naszego studia, śpiewała i grała, a także szansa na to, żeby spotkać się z zespołem Arcade Fire. Tak te wszystkie wspomnienia dzisiaj do mnie wróciły w kontekście myślenia tego, co się zawdzięcza radiu. Ja na przykład mnóstwo właśnie takich wspomnień, takich przygód, takich spotkań, takich realizacji marzeń. To teraz Arcade Fire musi się pojawić na zwieńczenie tej opowieści i pojawi się, ale jednocześnie będzie to ukłon w stronę tych wszystkich, którzy nadrabiają teraz zaległości serialowe. Hi, this is Will Butler from the Arcade Fire and you're listening to Trojka. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. Standing next to me, my mind holds a key. I'm living in an age that calls darkness light on my lane. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Flash eyes from behind a bar with those fuck me eyes. Right round the clock, zespół Sorry. Mam nadzieję, że to było rytmiczne nagranie, wystarczające, aby zachęcić do ruszania się. Bo a propos tego chodzenia, bez wychodzenia, pan Jacek napisał. I zresztą, gdyby ktoś chciał, to proszę bardzo, mój mail jest dostępny, agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Napisał tak, że 100 lat Trójko i zdrowia. także dla mnie, czyli pani Agnieszki. Od 10 lat mam stałe zalecenie chodzenia kilku tysięcy kroków każdego dnia. No więc jak to się robi teraz? Więc tak, nie wychodząc na zewnątrz, przemierzam dookoła, wielokrotnie 4-5 rund po 700-800 kroków, parking wokół domu. Potem poranna lekka gimnastyka i 3 sesje tańca solo w rytm trójki. 3 razy po 2 utwory. W sumie teraz przerwałam, powinnam od razu połączyć drugi utwór, żeby to sorry się połączyło z czymś, przy czym można byłoby dobrze zatańczyć. Ale jeszcze dochodzi czasami rąbanie drewna, ewentualnie wyjście po zakupy raz w tygodniu. I to jest opis samotności na Helu z trójką, czyli z naszym radiem i tak to płynie. No, myślę, że te pomysły na dostarczanie sobie adrenaliny czy endorfin płynących z ruchu, to może być coś bardzo ciekawego. Świetna książka może z tego powstać, gdyby ktoś się chciał podzielić, jak sobie radzi z tym, żeby czuć, że się żyje i jednocześnie dostosować się w 100% do obowiązujących ograniczeń, to czekam na takie informacje. Jeszcze jeden mam, myślę, całkiem energetyczny utwór i nie zapomniałam o polskiej muzyce. Przed nami naprawdę dużo utworów i to też takich, które będą zabierały w sentymentalne podróże. Wszystko po kolei. Why can't you have a little common sense? Why does the chicken water flow up to your head? Why don't you listen when they tell you to do right? Why do you wake up in a cold sweat every night? Why is it your apartment always looks like shit? With broken glass and lots of trash, but you don't take care of none of it. Why do you think it always ends up like this? Like life's a joke, you're just taking a piss. We think there's someone else that you can blame. And every time it ends up playing out the same. Why don't you have a little common sense? Why don't you have a little common sense? Why don't you have a little common sense? Drugs always go right up to my head. Why can't I remember the fucked up things I did? Why do I always end up pissing in my bed? Why don't I remember the smart things that I read? When I was young they told me to stay out my head. Make the wrong choices, yeah, and you'll end up dead. Why can't I have a little common sense? You have a little common sense. Why don't you have a little common sense? Why don't you have a little common sense? Why don't you have a little common sense? Why don't I have a little common sense? Why don't I have a little common sense? Why don't I have a little common sense? Thank you. jeden z tych zespołów, który wie, że trzeba wydawać płyty, wie, że trzeba mieć utwory, które na przykład polubią stacje radiowe albo będą miały takie teledyski, że poniosą się w internecie i zdobędą nowych fanów, ale jednocześnie ostentacyjnie deklaruje, że najważniejsze są koncerty. Viagra Boys, Come On Sense, to właśnie ten szwedzki zespół teraz wystąpił, ale całkiem niedawno, kiedy rozmawialiśmy z polskim zespołem Longer Sea, dokładnie te same słowa padły podczas wywiadu, że no, płyty robi się tak naprawdę po to, żeby mieć pretekst do kolejnej trasy koncertowej, do kolejnych występów i do kolejnych spotkań z publicznością. Wszyscy czekamy na to w tej takiej formie podstawowej, czyli że czujemy ludzi, nie tylko ich oglądamy i słyszymy na przykład za pośrednictwem internetu, chociaż w tej kwestii dzieje się bardzo dużo. To teraz uwaga, uwaga, bo ruszam maszyną czasu na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania. Maszyna czasu powoduje, że jest to słoneczne wczesne popołudnie, bo rzecz dzieje się w sobotę w Radiowym Domu Kultury. Naprzeciwko mnie siedzi John McLear, który wpadł do naszego studia w związku ze swoimi koncertami w Polsce. Było ich kilka, no ale wpadł przed tym warszawskim i przyszedł z gitarą. Przyszedł z gitarą, bo z tego przecież jest najbardziej znany. Rozmawialiśmy o nim, o jego muzyce i kiedy zapytałam się, czy zagra, powiedział, że tak, oczywiście zagra. Realizująca wtedy program Elżbieta Malinowska, no tak troszeczkę spojrzała się, podnosząc tylko brwi. To oznaczało, że bez próby i bez wszystkiego postaramy się zrobić to, co się da zrobić w tej ekstrawaganckiej z punktu widzenia realizacji dźwięku sytuacji. No i potem on po prostu zaśpiewał, a zarejestrowało się to w ten sposób, który teraz chciałabym przypomnieć. Słyszymy się ponownie po 20, a na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego wieczoru w Trójce Stand Proud na żywo w naszym trójkowym studiu John McLear. Yeah, I'm ready. All these times it came, all the roads apart, how to find a way, where to make it start, when you live in some hope, things will turn around, but in the meantime, why? Yeah.